ponad nami, ponad nami. Przytulamy się do siebie, całujemy tak samotni, tak samotni. Tak się trudno porozumieć, udajemy, gra się toczy. Zapalamy papierosa, ponad nami smutne niebo. Jestem chory, dziki wariat, tak jak świat. Gnam do przodu, nie zatrzymuj mnie, kochanie, nie. Czas prowadzi mnie za rękę, może pan, może szatan, sam już nie wiem, co to jest. Za nami Chłopcy z Placu Broni i Jezioro Szczęścia, Four Non Blondes, zespół jednego, ale za to wielkiego przeboju WhatsApp i wreszcie T-Love i Dzikość Serca. Przed nami kolejna trójka i to będzie fragment debiutanckiego albumu zespołu Hey, zatytułowanego Fire. Przypomnę, że ta płyta sprzedała się w naszym kraju w liczbie ponad 400 tysięcy egzemplarzy. Trudno w to uwierzyć, ale takie to były czasy. Rok 1993. Gościnnie Edyta Bartosiewicz, czyli Moja i Twoja Nadzieja. Thank you.

zwyciężyć świat, a sercem wygrać bój z kamieniem. Wołasz do ludzi i kiedy nikt nie słyszy, co dzień wstajesz bledszy i bardziej jesteś niczym, bo tu polityka wysysa mózg, bo tutaj jasna zabija król, bo tu polityka wysysa mózg, bo tutaj jasna zabija król, gdy trwa zimna wojna serca i słowa, coraz nie miejsca, żeby się schować, tu polityka wysysa mózg, bo tutaj jasna zabija król, gdy trwa zimna wojna serca i słowa, coraz nie miejsca, żeby się Śpiewała Ania Ortodox z zespołem Kloster Keller z trzeciego albumu tej formacji zatytułowanego Violet, a tytuł piosenki W moim kraju. Wcześniej Radiohead i Creep, a jeszcze wcześniej Hej i Edyta Bartosiewicz, Moja i Twoja nadzieja. A teraz już Manam. Zabrał serce derwisza, miłość zabrała mu sen. Słońce omdlewa z pragnienia, powietrze ciężko dyszy, kamienny rynek płonie, a derwisz w niebo krzyczy. Zabrała mu rozum, miłość zabrała mu serce. Happy birthday to you, was created. Yeah. To była grupa WW w tytułowym utworze albumu Wobby Yabby, wcześniej Duran Duran i Come Undone, a tę trójkę rozpoczęła grupa Manam utworem Derwisz. A teraz już Wilki i Nie zabije nocy.